राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 29 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावंसर का आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है हमारे हृदय में भगवान है और हम भी हैं तो हम दोनों हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी आपस में बोल चाल मेल जोल ये क्यों नहीं होता है। आपकी संसार के रुपयों में और भोगों में रुचि होने से नहीं होता, भोगों में और संग्रह में रुचि है इन वास्ते बाधा लगती है, रुचि उधर रहती है। संसार की रुचि छोड़ करके केवल भगवान रुचि हो जा तो सब ठीक हो जाता। मान पढ़ाई में आदर में सत्कार में पूजा में इनमें रुचि है, वो रुचि बाधक है, संसार की रुचि बाधक है। ये सत्व संशुद्धि है, अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की संशुद्धि, ये बहुत जल्दी किस उपाय से हो सकती है? अपना विचार ठीक हो जाए, अंतःकरण शुद्ध करना है, भगवान की प्राप्ति ही करना है और हम कुछ करना नहीं है तो शुद्ध हो जाता है। आपका उद्देश्य एक हो जाए, एक उद्देश्य एक हो जाए ठीक हो जाएगा, उद्देश्य एक हो जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी विचार नहीं होता, एक ही जीवन मार्ग उद्देश्य एक हो जाए, एक परमात्मा की प्राप्ति ही करना है और नहीं, चाहे कितना ही अपमान हो जाए, कितना तिरस्कार हो जाए, कितना ही घाटा लग जाए, कितनी ही आफत आ जाए, शरीर के रोग हो जाए, भयंकर भयंकर बता जाए तो भी हमें तो भगवान ही प्राप्ति करना है तो ठीक हो जाएगा, एक उद्देश्य बन जाए। मैं कहूं वे बात ठीक हुए तो आपको मानना चाहिए, नहीं ठीक हुए तो कहना चाहिए कि नहीं है हमारे, मैं जो कहूं ये विघ्न है तो आपके विघ्न हो तो मानना चाहिए, दूर करना चाहिए, और नहीं हो तो करना चाहिए मेरे ये विघ्न नहीं है, ये विघ्न हमारा नहीं है, ना रुपये चाहते हैं, ना भोग चाहते हैं, ना आराम चाहते हैं, ना मान बड़े चाहते हैं, ना प्रशंसा चाहते हैं, हम नहीं चाहते, कहना चाहिए साहब कह दो। ये संसार की चाहना है यही बाधक है, निशंक हमारे है ही नहीं, है तो दूर करो, है तो दूर करो, इनको दूर करो ठीक हो जाएगा। हम भगवान की शरण में जाना तो चाहते हैं परंतु पारिवारिक मोह इसका त्यागना बड़ा कठिन मालूम दे रहा है। परिवार तो साथ में नहीं रहेगा, रहेगा तो बताओ वो ही हमारे साथ रहेगा, बताओ, कोई बताओ क्या परिवार साथ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। बताओ हमारे साथ रहेगा? बताओ, बोलो। अरे भगवान साथ रहेंगे, दूर होंगे ही नहीं कभी। बोलो, पहले से साथ है। सर्वशिष्टा ईश्वर सर्वभूता परिवार साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बोलो रहेगा तो बोलो, हमारा रहेगा। बोलो, जो हरदम साथ रहेगा उसको याद करो। हाँ, मिलता है बिछड़ता है वो हमारी चीज नहीं होती। जो मिलती है बिछड़ जाती है। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, हमारा नहीं है। जो मिल जाती है बिछड़ जाती है, वो हमारी चीज होती ही नहीं। हमारी चीज वही है, मिला हुआ है, बिछड़ता है ही नहीं। ठीक हो जाएगा, मिला हुआ पहले से ही है और बिछड़ता है ही नहीं, वो भगवान हमारे। ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। हो तो बोलो, घर को साथ रखोगे, एक रुपया साथ रखोगे, एक परिवार को साथ रखोगे, एक मान बढ़ाई को साथ रखोगे, एक आराम को साथ रखोगे, क्या रखोगे बताओ? मेरे रहेगा ही नहीं ये परिवार, भूल जाओगे, भूल परिवार को भूल जाओगे, रहेगा नहीं। संसार आसक्ति रहेगी और नहीं रहेगा। ऐसो छोड़ो, कृपा करो, हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए, सब छूट जा रहा आपके चरणों में प्रेम हो जाए। हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए। ऐसे पुकारो, प्रभु को पुकारो, ठीक हो जाएगा। पुकारो प्रभु को, पुकारो। भगवान के लिए मन में व्याकुलता तो आती है, परंतु ऐसा लगता है कोई हमको अंदर से रोक रहा है, और कौन रोक रहा है इसका पता नहीं है। तो वो रुकावट कैसे दूर हो, हमें एकदम भगवान में लग जाए? हाँ, भगवान में लग जाओ, दूर हो जाए, पाप दूर हो जाएगा। मजाल क्या है जीव की, मजाल क्या है जीव की, जो राम लेवे रे पाप देवे, थाप की जो बुंड फोड़ देवे। मजा नहीं क्या है जीव के, जो राम नाम लेवे पाप देवे, थाप के जो मुंड फोड़ देवे। पर राम राम करो तो पाप नष्ट हो जाएगा, सब ठीक रसा सिद्ध हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये बात भाई, सीधा होकर करो। सांप टेढ़ा चलता है पर बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है, वो टेढ़े पर चलता नहीं। संतोष सदाई मोर दास कहा नाशा करे तो कहा विश्वास। और इतना कह दिया कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वर्ष में भाई। बहुत गहू का कथा बढ़ाई, यही आचरण वर्ष में भाई। चीजें घड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया में होटल से बारे बारे काम खाने। पाप ऐसी ऐसी बढ़िया बातें हैं सत्संग रे, उन बातों से सब ठीक हो जाता है, ठीक हो ही जाता है, संदेह नहीं। आप सच्चे हृदय से लग जाओ, भजन नहीं हो तो परवाह मत करो, एक में लग जाओ, हो जाएगा सब, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप सच्चे हृदय से लग जाओ और भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको बोलू नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, ऐसे याद करो भगवान को। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो, ठीक हो जाएगा, ठीक पुकारते रहो हो जाएगा ठीक। जैसे बालक माँ के पीछे पड़ जाता, मेरे को मिस्टी दे दे, मेरे को दूध दे दे, मेरे देते, तो माँ को देना ही पड़ता है। फिर भगवान ने कहो, भगवान ने कृपा से सब ठीक होगा, कृपा का भरोसा रखो और प्रार्थना करो, ठीक हो, सब ठीक होगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त वत्सल कान में बट पहुंच जट ही जाए, ऐसा है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, यह बात है। सच्चाई की कीमत है, नकली की कीमत नहीं है, नकली से काम नहीं होता, असली से काम होता ही है एकदम। आप में कुछ अच्छा ही है तो सत्संग में ठहरते हो, नहीं सत्संग नहीं ठहरते। पाप होता ज्यादा वो सत्संग बैठ नहीं सकता, हाथ की बात नहीं है, बैठ नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। आप अच्छे हो, पर इतने संतोष मत करो, इतनी अच्छी संतोष है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जब ठीक है, नहीं तो पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई हो पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो एकांत में, रो करके पुकारो। देखो होता है नहीं, गंगा जी किनारे चले जाओ, जंगल में चले जाओ, नहीं तो कमरा बंद कर लो, पुकारो जरूर होगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पूर्ण जट ही जाए, जरूर होगा। निसंग रहो, संसार में घाटा नफा दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नफा होता है, घाटा होता ही नहीं, घाटा ही नहीं। सच्चे हृदय पुकारो, घाटा ही नहीं, नफा ही नफा, खोलो निकालो तुम्हारा, क्योंकि उसके लिए ही शरीर मिला है, शरीर मिला ही भगवान के भजन के लिए है, उसमें बाधा नहीं लगती, सब ठीक होता है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ, भगवान मदद करते हैं, शास्त्र मदद करते हैं, संत मदद करते हैं, दुनिया मदद करती है, डाकू होते हैं लूटने वाले, वे भी जंगल में संतों की सेवा करते हैं, सब सेवा। भगवान में लग जाओ तो सबके प्यारे हो जाते हैं। इतना तरोल मूल निषेध लेना, दूसरा मूल निषेध करो तो भगवान को याद करो, सबको प्यारे हो जाते हैं। वो समझी महाराज की रामायण प्यारी लगती है, उनकी चौपाइयां प्यारी लगती है, पाठ करते हैं, खूब आते हैं, सत्संग आते हैं उनसे ज्यादा आते हैं पाठ, देखा है मैंने, कर दो मैं जयपुर में देखा, बहुत लोग आते हैं। संतों में लग जाता है तो दुनिया को प्यारा हो जाता है, सबके मूल में परमात्मा है, परमात्मा में लग जाओ सब दुनिया आदर करेगी, जीव जंतु आदर करते हैं, सिंह सांप आदर करते हैं। हमारे बढ़नी चरण है वाले संत थे, सांप आया तो ले तेरे गीता सुनाऊं, ठहर बैठ गया, गीता सुनाई पूरी सुना गई, गीता सुनाऊ बैठ बैठ गए, गीता सुनाऊ सब बैठ। हनुमान दास जी कहते थे पूरी गीता सुनाई, भगवान को याद करे सारा जीव जंतु प्रश्न हो जाए, जैसा तरोर मूल प्राणोपहारा सर्वारण मच्युते, भगवान का पूजन करो सब पूजन हो जाते, दुनिया मात्र की सेवा है, दुनिया मात्र की सेवा होती है भगवान का पूजन करने से, एक भगवान का वजन भजन में लग जाए दुनिया मात्र की सेवा होती है, आप से आप दुनिया मात्र सब प्रसन्न होते हैं, जमाने का पाठ करते हैं और लोग खूब प्रेम से पाठ करते, देखा है मैंने बड़े प्रेम से, संतों की वाणी का प्रभाव पड़ता, प्रभाव पड़ता, संत महात्मा की वाणी का प्रभाव पड़ता, सब ठीक हो जाते हैं, हो ही जाते हैं सब ठीक, संदेह नहीं है। हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो भाई भगवान में लगे रहो, नाम जप करो, कीर्तन कर दो, लीला पढ़ो, भक्तचरित्र पढ़ो, लगे रहो, जरूर होगा ठीक, बस हम सत्संग में लगे हैं लाभ होता है, अरे अनन्य भाव से हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, शंकर कहते मैं जानता हूँ, शंकर कहते मैं जानता हूँ, मेरे को पता है प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, शंकर अपना मन को कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जानता हूँ, मैं करके देखा है प्रेम प्रकट हो जाए, प्रकट है प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, जरूर प्रकट होते हैं बस हो जाते, एक भगवान में लगे जो दुनिया मात्र की सेवा हो जाती, दुनिया मात्र सेवा, सर्वारण मच्युते जिया, भगवान का पूजन करो फिर सर्वारण हो जाएगा, ऐसी बात सच्चे हृदय लग जाओ भाई हो पूरा पूरा लग जाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम छोड़ गए, अपना मन बना अपना भाव ठीक बनाओ ठीक हो जाएगा, दुनिया मात्र का सुधार हो जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया घर करने पर भी सब दुनिया प्रसन्न नहीं होती, अरे भजन करो भगवान का सब राजी, सब काम ठीक होता, एक भगवान का भजन करने से सब काम ठीक होते। सुधार करो, सुधार नहीं होता। अरे भगवान के भजन में लग जाओ, सब सुधार होता। लोगों को देखा है, एक भगवान में लग गए बस ठीक हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेध ने प्राणोपहारा से इंद्रियाणी तथा सर्वारण मच तेजिया, भगवान की पूजा से सब पूजा हो जाती। भगवान को याद करने से दुनिया मात्र में शांति पहुंचती है। उपकार भी ऐसा नहीं है, भजन उपकार ही बड़ा भारी है। इतना उपकार आप पैसा खर्च कर करते हैं, करोड़पति अरबपति भी पुण्य करेगा तो सीमित होगा, सीमित। अरे भजन करे तो असीम होगा। कोड़िये का खर्च नहीं, नौबत में खर्चा नहीं कुछ, और सब खुश हो जाए। गोस्वामी जी महाराज वाणी में देखा है ऐसा। हम समझते हैं कि सत्संग करे तो हम समझाते हैं, बात करें लोग नहीं आते थे। यही बात हमारे देखने की बात है। संत महात्माओं की वाणी में अब धौ विधौ वधुमुखे फणिना निवासे स्वर्गे सुधा वसति वे विभुधा वदन्ति सारं क्षयं पतिमृतं मृवन्तमासं कंठे सुधा वसति वे भगवज्जनानां, कंठे सुधा वसति वे भगवज्जनानां, भगवत जानाम कंठे सुधा बसते। सांप जैसे, सांप जैसे क्रूर जंतु भगवान के भजन से सब खुश हो जाते हैं, सब दुनिया प्रसन्न हो जाती। खर्चा ही कोड़ी कर रहे, खर्चा ही नहीं। अरे खर्च करना ही पड़ता नहीं, केवल भगवान में लग जाओ, केवल भगवान में लग जाओ, सब खुश हो जाएंगे। ये चीज है भाई, लोक और परलोक सब सिद्ध होते हैं। सब तरह का लाभ, सब तरह का, किसी तरह का नुकसान नहीं है, सब।